Твила кодем лимуд газогар миари зихронолевраха. Молитва перед изучением Зогара, великого Ари. Рибон Ауламим, Ваадоней Адоним, Авгарахамим Вагаслихот, Модим Анахну Лифанеха, Адонай Елогейну, Велогей Авотейну, Бакіда, Увегіштахавая, Шекейрафтану Летуратеха, Велаводатеха Аводат Гакодеш, Винататалану Хелек, Бесодот Торатеха Гакдуша, Маану, Умехаєйну, Ашерасіта Іману Хесед Гадоль Казе, Алькен Анахну Мапілім Таханунейну Лефанеха, Шетімхоль Ветіслах, Лехоль Хатотейну Вавонотейну, Вальєг'ю Авонотейну Мавділім Бейнейну Ливейнеха, Увахен Гі Рацон Мілфанеха, Адунай Елогейну, Велогей Авотейну, Шатіхонен Ет Левавейну, Уле Ір Атеха, Улагаватеха, Витакшів Ознеха, Літварейну Ейле, Витівтах Левавейну, Геарель Бесодот Торатеха, Вийгє Лимудейну зе, Нахат руах ліфнейхісе хводеха, Креях ніхо. Витаці лалейну ор мекорні шматейну, Бехоль бехінатейну. Вишиїт ноцецу, ні цуцот авадеха агдушім. Ашер аль-ядам гіліта твареха ейле баулам. Усхутам, усхута вотам, усхут торатам, утмімутам, окдушатам я амод лану, левальні кашель бідварім ейле. Увісхутам Таїр ейнейну, вимашану льомдім, кемамар неїм змірот Ісраїль. Галь ейнай, вабіта ніфлаот міторатеха. Ігю лерацон імрей фі, вегіон лібі Лифанеха, Адонай цурі вегуалі. Кі Адонай ітен хохма міпів дат утвуна.